Reklamy. Tu Trójka, program trzeci, sobota, 10 czerwca, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim mecz Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Uroczystości kolejnej miesięcznicy smoleńskiej i atak na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Na miejscu jest Adam Malecki. Powiedz, jak radzą sobie biało-czerwoni. Właśnie przed chwilą piękny gol Roberta Lewandowskiego, dośrodkowanie z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego. Piłka leciała w powietrzu i padła prosto na głowę naszego kapitana, który tym samym strzela 45. gola w reprezentacji, bo to nie jedyna bramka strzelona dzisiaj przez Roberta. Wcześniej strzelił także w pierwszej połowie, kiedy wykorzystał rzut karny w 29. minucie. Nasz kapitan wówczas w polu karnym faulował go Krystian Saponaru i sędzia podyktował 11. Lewy pewnym strzałem w okienko nie dał szans bramkarzowi Tataruszanu dla Lewandowskiego. To był wówczas 44 gol, teraz trafia po raz 45 i po raz 10 w tych eliminacjach. Goni Portugalczyka Cristiano Ronaldo, który wczoraj zdobył 2 gole i ma na koncie 11 trafień. No i Polacy mieli kolejne także okazje. 36 minuta, piękne podanie Krzysztofa Mączyńskiego do wbiegającego w pole karne Kamila Grosickiego. Piłkarz Hal jednak strzelił zbyt słabo, w dodatku prosto w ręce bramkarza. Zła informacja jest taka, że nie gra już Krzysztof Mączyński, zawodnik Wisły Kraków, został trafiony kolanem w twarz przez rywala i nie mógł kontynuować gry. Zastąpił go przed przerwą Grzegorz Krychowiak. Jednak najważniejsza informacja jest taka, że Polska wygrywa w 58 minucie z Rumunią 2-0 po 2 golach Roberta Lewandowskiego. A te znakomite informacje ze Stadionu Narodowego w Warszawie przekazywał Adam Malecki. Bardzo dziękuję. Dobiegły końca uroczystości 86. miesięcznicy smoleńskiej. Obecni byli przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości, członkowie klubów Gazety Polskiej z całego kraju. Mimo apeli rodzin uroczystości zakłócili członkowie Stowarzyszenia Obywatele RP, kładąc się w poprzek krakowskiego przedmieścia, mówi Mariusz Mrozek z policji. Musieliśmy podjąć czynności, aby umożliwić przejście legalnego zgromadzenia przez krakowskie przedmieścia. Było to na wysokości Kościoła Świętej Anny. Jest już spokojnie i bez poważnych incydentów. Osoby, w stosunku do których policjanci podejmowali interwencje, były legitymowane, będą zwalniane po ustaleniu ich tożsamości. Natomiast będziemy w stosunku do tych osób kierować wnioski do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenie, ponieważ swoim zachowaniem naruszały obowiązujące normy prawne. My te osoby odprowadziliśmy lub wynieśliśmy w niektórych przypadkach na bok, zostały wylegitymowane i w momencie potwierdzenia tożsamości są wolne. Podczas swojego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do ostatnich wyników ekshumacji ofiar katastrofy. Przypomniał, że wykazały liczne nieprawidłowości. Ekshumacje pokazują bezmiar barbarzyństwa rosyjskiego, ale także bezmiar barbarzyństwa polskich władz z tego czasu. Bo to, co się działo, te trumny, w których niekiedy są ciała 8 osób, to nic innego jak barbarzyństwo. Jarosław Kaczyński odniósł się też do działań obywateli RP. Zarzucił im, że chcą powrotu do czasów PRL-u, chcą Polski, w której katolicy, czyli większość, nie będą mieli praw. 3 amerykańskich żołnierzy zginęło, a jeden został ranny we wschodnim Afganistanie. Poinformowali o tym pragnący zachować anonimowość przedstawiciele amerykańskich władz. Afgańskie władze lokalne informowały wcześniej, że 2 Amerykanie zginęli, a 2 zostali ranni, gdy otworzył do nich ogień afgański komandos. Napastnik został zastrzelony. Do zorganizowania ataku w dystrykcie Aczin przyznali się talibowie. Żołnierze amerykańskich sił specjalnych razem z Afgańczykami walczą w tym regionie z talibami i terrorystami z tzw. państwa islamskiego. A z zagranicy jeszcze jedna informacja. Zginął główny organizator ataków w Teheranie na parlament i mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego. W zamachach zginęło 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ich zorganizowania przyznało się tak zwane państwo islamskie. To był serwis Trójki. -17 stopni w stolicy, we wschodniej połowie kraju opady deszczu, początkowo także burze, nad ranem gdzieniegdzie mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 12 stopni, na wschodzie wyższa od 12 do 15. Jutro słonecznie i do 25 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. W każdej kategorii trójka finalistów. Wszyscy młodzi, wszyscy bardzo zdolni. Laureatów talentów Trójki 2017 poznamy już w najbliższy poniedziałek. Diament Trójki odbierze mistrz Mirosław Bałka. Będzie też dużo muzyki w wykonaniu zespołu Kamp. Zaczynamy tuż po 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Głowa, serce, baza. I went down to St. James Infirmary. I heard my baby moan, and I felt so broken hearted. She used to be my very own. I went up to see the doctor. She's very low, he said. I went back to see my baby. Good God, she's lying there dead. She's gone, and may God bless her. Wherever she may be, she can search the whole world over. She'll never find another man like me. She'll never find another man like me. To był głos Marka Lanigana, a utwór St. James Infirmary został zaaranżowany przez Briana Reitzela. Ten utwór pochodzi z serialu American Gods. I o tym za chwilę trochę więcej. Nazywam się Gaba Kulka i dzisiejsza audycja po trosze będzie poświęcona muzyce z seriali, ale nie tylko. Jestem właśnie, kiedyś oglądałam więcej seriali, może powiem tyle. Teraz nie mam czasu, ale całe szczęście starczyło mi czasu, aby obejrzeć kilka odcinków najnowszej wersji, najnowszej, nowej, wspaniałej wersji American Gods. To jest serial oparty na znakomitej powieści Neila Gaimana. O Neilu Gaimanie też będzie trochę w tej audycji. No to może zacznijmy od początku. Tak brzmi temat główny i czołówka serialu American Gods. Brian Reitzel napisał muzykę do Amerykańskich Bogów. Na stałe, wydaje mi się, współpracuje z Brianem Fullerem, który jest producentem tego filmu. Pisał już do jego poprzedniego serialu Hannibal. Nie wiem, czy zauważyli państwo, ale ten numer, pomimo tego, że jest bardzo współcześnie zaaranżowany, rytmicznie pije do bardzo konkretnego, klasycznego, rockowego przeboju. I jak może niektórzy z państwa wiedzą, przy realizacji filmów jest coś takiego jak temp track, jak tymczasowa ścieżka dźwiękowa, do której robi się bardzo dużo, a później podkłada albo komponuje na nowo. No więc mi się wydaje, że można dość w prosty sposób zgadnąć, jaki był temp track do czołówki Amerykańskich Bogów. To było oczywiście Immigrant Song z repertuaru Led Zeppelin. Tutaj z głosem Karen O i aranżacją Trenta Reznora i Atticusa Rossa. Ten numer w tej wersji pochodził ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Girl with the Dragon Tattoo. Tak więc American Gods zainspirował się tą wersją Immigrant Song, ale można to wybaczyć producentom serialu, może dlatego, że jest to bardzo, bardzo sprytne mrugnięcie okiem do konkretnej mitologii, która w tym serialu jest mocno osadzona. Oczywiście są seriale, w których muzyka jest absolutnym kręgosłupem wszystkiego, co się dzieje, i to są seriale, z których tę muzykę i piosenki pamiętamy najlepiej. I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby. in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees under the sycamore. Sycamore Trees, niezwykle charakterystyczny, piękny głos Jimmy'ego Scotta, ale też równie charakterystyczny nastrój i instrumentacja, oczywiście Angelo Badalamenti. Tutaj trochę szukałam, nie jest to muzyka z serialu, to jest piosenka z kinowej wersji Twin Peaks, Fire Walk With Me. No, przyznacie państwo, że Twin Peaks jest jednym z tych seriali, w których muzyka jest równorzędnym aktorem pierwszoplanowym. No to może jeszcze jeden numer z oryginalnego serialu. Thank you. Angelo Badalamenti i numer The Bookhouse Boys z serialu Twin Peaks. Niewielu artystom udaje się odcisnąć aż tak duże piętno na muzyce do serialu i o niewielu artystach mówi się aż tyle przy okazji nowych produkcji, ale ta sztuczka udała się Kyle'owi Dixonowi i Michael'owi Steinowi, którzy skomponowali niesamowitą ścieżkę dźwiękową do serialu Stranger Things. Ten motyw muzyczny towarzyszył wielu osobom, które lubią się bać, ale lubią też poczuć się trochę nostalgicznie, ponieważ muzyka do Stranger Things idealnie odpowiadała retro charakterowi całej produkcji i fantastycznie podszywała się pod lata, w których wydarza się wszystko, co się dzieje w Stranger Things. No to może jeszcze jeden numer z tego serialu. Eleven. Thank you. Eleven, czyli jedna z głównych bohaterów serialu Stranger Things. Kyle Dixon i Michael Stein czarowali autentycznymi analogowymi syntezatorami na długo przed serialem Stranger Things, ale to właśnie przy okazji tej produkcji bardzo wiele się mówiło o ich muzyce i bardzo słusznie. Tutaj mam po prostu jedyną w swoim rodzaju okazję, żeby wtrącić na antenie pewien temat, który nigdzie indziej nie znalazłby dla siebie dobrego miejsca, a jest to super fascynujący, króciutki numer. Jest to stary, oryginalny, pierwszy temat z serialu Doctor Who. Jeżeli mówimy o analogowych syntezatorach i różnych bardzo, bardzo oryginalnych i bardzo w pewnym sensie siermiężnych sposobach realizacji dźwięku, to tutaj chyba jest niewielka konkurencja względem tematu z Doktora Who. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z tym, w jaki sposób ten temat był nagrywany. To nie tylko trzeba usłyszeć, to trzeba zobaczyć, więc niechętnie odsyłam do innych mediów niż radia przy okazji audycji radiowej, ale mam nadzieję, że ten krótki fragment muzyki zachęci Państwa do odkopania jakiegoś krótkiego filmu dokumentalnego o tym, skąd te wszystkie odgłosy pochodzą, bo w dzisiejszej epoce sampli wszystko wydaje się proste, ale kiedyś nie tak łatwo było uzyskać takie brzmienia, o jakich się marzyło. Oryginalny temat serialu Doctor Who, Della Derbyshire, pionierka swojego fachu, i Ron Grainer. Temat, który jest nieco bardziej skomplikowany niż się wydaje. W jaki sposób być charakterystycznym kompozytorem, jeżeli ma się do dyspozycji tylko krótki odcinek serialu? Na pewien, może nie rewolucyjny, ale bardzo, bardzo silnie działający patent wpadł Ramin Djawadi, tworząc muzykę, ilustrację dźwiękową do serialu Westworld. Thank you. Black Hole Sun w wersji Ramina Djawadiego. W takiej wersji można było tę piosenkę usłyszeć. W serialu Westworld pojawiały się tam również inne utwory zaaranżowane albo na kwartet smyczkowy, albo właśnie na taką rozklekotaną pianolę, pianino. Utwory rockowe, utwory klasyczne. Oczywiście już kiedyś wspominałam, że bardzo taką podstępną rolę gra tam również krótki utwór Debussy'ego, ale o tym może kiedy indziej. To może wrócimy do muzyki, w której ktoś śpiewa. Of the lost, forgotten tribe, the darkest need, the slowest speed, the dead unreconciled. These photographs mean nothing to the poison that they take. Before a moment's glory, the light begins to to leave nothing left to pay. The river goes where the current flows. The lightning must destroy. The fence conspire to set a fire. The methods we employ. These dead men walk on water. Cold blood runs through their veins. The angry river rises as we step into the rain. Były głosy nie byle jakie, bo Father John Misty i S.I. Eastwa, a być może C. Eastwa. Niestety nie wiem, czy są to inicjały, czy czyta się to jako pierwszy człon nazwiska artystki. W każdym razie piosenka pochodząca z mrocznego, tak jak inne dzisiaj wymienione, serialu True Detective. Zdarzają się takie momenty, kiedy pomimo tego, że nie mamy pojęcia, nie wiemy nic o filmie czy serialu, z którego dany fragment muzyki pochodzi, sam temat, sama piosenka, sama czołówka jest tak fascynująca, że od razu zachciewa nam się zaznajomić z filmowym materiałem. Ja niestety jeszcze nie miałam czasu sięgnąć po serial The Affair, ale to, w jaki sposób i o czym śpiewa Fiona Apple podczas jego czołówki, na razie mi wystarczy. I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do and that's be the way that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do and that's be the wave that I am and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. Nie wiem, czy serial The Affair, który ma już w tej chwili kilka sezonów, potrafi osiągnąć takie napięcie jak Fiona Apple w ciągu tej minuty i 7 sekund, ale mam nadzieję, że tak. Wróćmy na chwilę do serialu American Gods. To będzie piosenka Queen of the Board w wykonaniu Shirley Manson. Tak kończy się utwór Queen of the Board, Shirley Manson, serialu American Gods, serialu opartego na powieści Neila Gaimana. Wiem, że wielu z moich znajomych po raz pierwszy sięgnęło po literaturę Neila Gaimana ze względu na to, że autor przyjaźnił się od wielu lat z Tori Amos. American Gods wyszło w roku 2001. W 2002 ukazał się album Tori Amos Scarlet's Walk, który również opowiada o wędrówce przez Stany Zjednoczone. Również odnosi się do wielu niekonwencjonalnych może bóstw. Neil Gaiman napisał krótkie historie, które towarzyszyły specjalnie wydanemu programowi trasy Scarlet's Walk, a Tori Amos niejednokrotnie wysyła takie małe tekstowe odnośniki do Neila w swoich piosenkach, co jest bardzo słodkie. Chciałabym, żebyśmy posłuchali dwóch utworów ze Scarlet's Walk, dwóch moich ulubionych utworów. Pierwszy nosi tytuł Wednesday, drugi Carbon. Nothing here to fear. I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Just a hang-up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temper man. Seems as if we're circling for very different reasons, but one day the eagle has to land. Out past the fountain, I left by the station. I start the day in the usual way, then think, well, why not, and stop for a coffee and begin to recall things that you say. No one's at the door. You suggest a ghost, perhaps a phantom. I agree with this in part. Something is with us. I can't put my finger on a stumbling as I turn on a Wednesday. So we go from me to you with cigarettes you've been keeping. Though you say you're not a temperament. You tell me to cheer up. You suspect where I'd be even. Even still the eagle has to land. The fountain I left by the station. I start the day in the usual way. Then think we'll wine it and stop for a coffee and begin to recall things that you say. Pluck up the courage and the snap, it's gone again. I start humming when doves cry. Can someone help me? I think that I am lost here, lost in a place called America.

Oh, how delightful. Don't mind if I do. Help myself to a cup of this broken heart stew. I'm alarmingly hungry, I realize, and moved by the pleasant aroma and bloody red hue. Cooked from scratch from a base still fast beating in blue, stir in nursery rhymes, beets, and bouillon cubes. Add potatoes and eggplants, then slowly infuse with a bag of red wine, bits of me, bits of you. And I'm sure this is healthy, as sure as it's true that roses are red and violets are violet. As I sit here alone at this table for two, scribbling words to myself and conversing with food. As I sit here alone at this table for two, realizing that perhaps you're not actually coming. You're not coming. And then maybe tonight I'll have to sleep alone. Even though I'd much rather be held. And then maybe we only try to fall in love to have something to do. But that's a lonely and tasteless and bitter excuse. When you're starving to death, even fingers will do. Cutting out our own organs and limbs to make fuel for a ship that sets sail with a wiry crew and the paper boys there and the butcher and you. And you navigate lost in your vessel of glue and banana peel vinyl and driftwood and news, tossing violently in your sleeps as you move through this simmering ocean of broken hearts, too.